أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في باب الآنية، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال وعن سلمة ابن المحبق رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا حبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قدر العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفاء المرسلين وأهل طريقة الفائزين. أما بعد، ginnaw biñ sante yalla jul ci yantiba ali sallallahu alayhi wasallam ak ginnaw bi nuyo ñep ziar leen di leen balu haq di ñaan yalla bo leen jéggal tam dañuy yeggale kon fi nga xamantene mom lañu ñëmon ci sharh ñaareru khaju hadith moy hadith ñettel ñentel ak juromel ci buntu bi nga xamne mom moy babul aniya buntu ndap yi suñu kon ñaarelu hadith ci parti bi ni muy ci ñett hadith bu ñëk bi gisoon nañ ko ci jotaay bi wess ñaarelu hadith mom la suñu fallu jangale moy an salamata ibn al-muhabbiq radiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dibaahu juludil maytati tahuruha. sahahu ibn hibban wa an salamata ibn al-muhabbiq جل ننتي سلامة ابن المحبق رضي الله عنه أنه قال مرفع وحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحنا رسول الله دوالي الله صلى الله عليه وسلم دباغ ولي ولا دباغ تني جلود الميتة درو مد طهور حامل في لابن صححه ويرنا حديث ابن حبان ما الامام ابن حبان البستي رحمه الله حديث بي حديث لو بو خامتاني دو الامام ابن حبان رحمه الله كيس موم مكو سولو مانام كون تي والو تخريج حديث بي كيغا خامتاني موم مكو سولو تام امام ابو داوود سولو نكو امام النسائي سولو نكو imam ahmad ibn hanbal solo nako imam ad-darqutni solo nanko imam al-bayhaqi solo nako imam ibn hibban bi al-busti bi rahmahu allah ta'ala solo nanko ñom ñi ñep ñing ko solo we ci ben isnad wa isnad bobu moy bi jarti qatada te moy qatada ibn da'am as-sadusi mu jelo ko ci al-hasan hasan ibn abi al-hasan yasar al-basri moy sabi'i mak bob mu jelo ko ci jawn ibn qatada mom ci bopam mom moko jelo ci salamat ibn muhabbiq radiyallahu ta'ala anhu munay yenenti bi sallallahu alayhi wasallam munay من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى ببيت يوم غزوة تبوك أتى ببيت ينمتي صلى الله عليه وسلم دفنيو في أبكر جور بوابو فكنا مانام غزوة تبوك له مانام موي خاري بوابو غخامن كنا mom la yantibi sallallahu alayhi wasallam demone def djiko fele ci room ya manam empire byzantin ci sen palais ya ndax bobu dafa degone ñune gaay ya ngay ñew manam gaay ñom wa pers ki yo saxla byzantin moy romain dañ bon manam moy parti bob byzantin dañ doon ñew pour attaquer fi yenenbi sallalahu alayhi wasallam manam ak medina parce que comme dañu déggone ni l'islam mi ngi commencé am ben avancée bu spectaculaire ci bir tribu arabe té comme ñom ñoo nékkone manam empire perse ak empire byzantin manam l'empire romain ñom ñoo yoron ñaari doole yi manam ñom ñoo yoron ñoo nékkone ñaari force yi comme tay rek wala quelques années ci ginnaw comme tay buñ né États-Unis ak Union européenne tout temps wala comme buñ né États-Unis ak URSS manam ñu nekké force yi nga xamantene ñom ñoo yoron manam ñoo ñoo kon les puissances mondiales jamono joju tamit ñoy ñoo nekkone puissance mondiale manam Faris ak Rum moy l'empire perse ak empire byzantin ñom ñoo nekkone ñoo nekkone puissance yi légui nak ñi nga xamanteni ñom ñoy persi ak romain yi ñom dañu am ben xex buñu xexon ci njalbeenu l'islam bi l'islam di dogo juddu am xex yo xamantene bañ ko xexé ba paré d'ailleurs alcorane wacc na ci sax nan ghulibat ar-rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bita'atin lillahi al-amru min qabl wa min ba'd wa yawma idhin yafrahu al-mu'minuna bi nasrillah ñi nga xamantene ñom ñoy wa empire romain ak empire manam empire byzantin ak empire perse dañu amone ben xex bu mag mais perse yi ñom ay comme niñ ko xamé ay zoroastrien lañ dañuy jaamu ay xërem et cetera amma ñi nga xamantene ñom ñoy byzantin yi ñom dañoo nekkon ay ño xamné ay chrétien rek bi nga xamantene ñom ñaar dañoo amone confrontation manam xex amti ñi gagné won jour bobu mom moy empire byzantin manam empire romain empire perse bo perse ñu gagné yéviri na contane jour bobu mais bir makka julit ñu ñom duñu contane parce que ñom ñiñu jour bobu subhan rabbi ñiñu gagné manam ñi nga xamné ño am victoire ñoy ñi nga xamanteni geup ñom yalla ci bopom lañu jaamul alors que chrétien yi quoi qu'on puisse dire ñom au moins ñi ngi jaamu yalla rawati na jamono joon seen diine wërul na lool tamit dañ ci comprendre benen mbir manam moy li waral ñi bekk manam wa quraish yefiri ñom dañu bëggoon amma ñi nga xamantene ñom ñoy byzantin manam ñi nga xamne ñom ñoy julit ñi ci bir ñom ñi nga xamne ñom ñoy julit ñi ñom amuñu won mbekté dara manam dañu amone ak nakar bu metti parce que dañu gagné ñi nga xamantene ñom ñoy seeni parando lool moko indi manam lolou day wone ben manam ne bon ñu gaaw genn fofu parce que du luñu taxaj mais c'était juste ben parenthèse bo xamne dañu manam day wone ni djulit bi warul nek ko xamne day insensé ci li xew manam géopolitiquement warul nek ko xamantene rek da nan man de toute façon ñe feul lañ né man maangi fi li xew ci aduna bi du ko yittel abadan lolo tax kérok jour bobu alcorane wat pour dalal xelu djulit ni né ghulibatir rum empire manam byzantin ñom note nañ leen manam gagné nañ leen fi aduna arbi ci fa gëna soufé ci soufsi wa hum min ba'd ghalabihim sayakhlibun te ñom ginnaw biñu len gagné ñom dinañ gagné di fi bida asinen bida moy lo xamné mo gëna tuuti moy digënté ñett ak juroom ñent manam comme tay wolof bu na nangam wa ci nangami fan rek fi ak nangami fan rek woné fi ak nangami fan lima ci djublu moy quelques jours bari wul ñom tamit buma né fukk ak nangam moy fukk la ak lu tek touti niki nonu alcorane bi ne fi bid'atin fi nangami at dinañu lan gagne manam moy digënde 3 ans ak 9 ans affaire bi bari wul dara té c'était quelque chose bo xamantene c'est invraisemblable mi ngi melni rek day ñu né xex amon na digënde États-Unis ak URSS États-Unis gagné ñu né fi ak hein ba dominer gaay raja xelen nangu sen armée yépp ñu né la fi ak nangami at rek URSS bima démat duma États-Unis manam mu nek lo xamné day invraisemblable alcorane wax ko motax gaay ñew né yentou bi sallallahu alayhi wasallam mais est-ce que xam nga bida moy ñaata xam nga nangam moy ñaata mu ne ko digënté ñetti at rek ak juroom ñenti at la bari lool la mu ne no mais est-ce que wor na mu alcorane la day wax rek ci bida sirra wa fiek nangam yaa meeg nga gis mu ne lillahi al-amru min qablu min ba'd wa yawma idhin yafrahu al-mu'minuna bi nasrillah yanfuru man yasha mu ne jour bobu nak moy na ngeen xamne yalla mom mom njalbeem gi mom mom lu mu julli te li ngeen di wara xam moy jour bobu tamit julli ñi dañu contane yafrahu al-mu'minuna julli ñi dañu contane te lolu tamit dafa arrivé legi bimu arrivé nak legi empire romain ñom comme que legi man l'empire byzantin après ñomit dañu sentir ben menace parce que gis nañ l'islam commencé am xam nga comme nipu xam nga ni puissance yi di def rek manam bo nekké ben puissance bo xamné ni ñaar bloc est ak ouest xawma da ngeen nek manam occident orient et cetera manam ñaar yoy fokk muy am mashrik ak maghrib manam dualité bobu la bu de muy am ci aduna bi biñu démé ba nga xamantene byzantin ñom dañ sentir menace islam légui parce que islam idéologie bi dafa commencé tassaro nit ñi ñu commencé am touti doole ñu né légui nañ dem attaquer di yentou sallallahu alayhi wasallam légui lool xabar bobu la gaay déggul xabar bobu la gaay déggul motax bi yentou sallallahu alayhi wasallam amé problème bu mu amone ci biir kërëm ak soxna yi ba mu génné dem ci jaké dem motax nga gis ki ansar yi bi mu dawé di tepp di ki di wax né gaay yaangi manam sayna omar radhiyallahu bi mu ko gissé dañi problème bu am lan la problème bi reyna dé xana gaay ñoy ñew manam ñom byzantin ñoy ñew parce que dañu déggone rumeur yi wala dañu ñew mais xana byzantin ñoy ñew mu ne ko problème bu gëna reuy byzantin ñew amna man tay mi ngi mel tay ñu ne ñu jël ben dëkk bu melni Sénégal wala fenen ñu taw ñu ne américain yi ñi ngi wadjal pour xexsi manam pour ñew bombarder Sénégal bon yalla bu mu am non Sénégal lay wax légui parce que Sénégal gënul yeey dara ci Mali ay julit ñoo nek ay julit nek fa exemple la rek voilà légui ñu ne tay exemple la ñu ne comme tay américain dañ ñew war bombarder Sénégal ben way di ñew ñu ne rumeur baangi gën di avance nangam nangam ben way nak di daw ci dima wax xabar bo xamne daf ko nakari daf ko jaaxal daf ko tiss problème bu reuy la makoy laaj ba xam lan mo xew xana américain dañuy waji yexi mune mo problème bu gëna graw bobu amna problème bu graw non la la ñu ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam lañ dégg ni mom ak soxna mi dañu am problème mo gëna graw Byzantin ak ñom ñoo nekkon force mondiale jamono joj ñeu attaquer ci Medina manam nga xam sahaba ay radhiyallahu anhu ñu bëgg yoon yentibi sallallahu alayhi wasallam ba dégg ne yentibi sallallahu alayhi wasallam parce que rumeur la tamit bobu tamit rumeur da fa amaton pour wax la rumeur rek hein information traitement de l'information yi hein ñu ne yentibi sallallahu alayhi wasallam dafa nara ñu dégg né yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa waccu soxnam yi sayna omar radhiyallahu anhu dafa tit daw duggu ci bir bimu ñëwé ci jakka ji fekk jakka ji fess délla ki nit gaay yi joy ñom ñuy joy ñuy joy né parce que dégg nañ yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa am problème bir kërëm jeex la bëy gaay ñu bëgg yenenbi sallalahu alayhi wasallam légi pour ñu genn légui ñu genn fofu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñom dañoo démon ci xaré bi ñu né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bimu ñëwé nak dugg ci bénn kër ñu né ko mu né fa idahiya bi qirba mu'allaqa fekk nak amna qirba qirba moy bénn genre bag bagu der mais dañ ko lonko mu alaqa fastasqa yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daal ne nañ ko may ndox mu nan faqila la lol moy riwaya bi nak wala fofu la ñew faqila la lol moy riwaya bi geuna su sino amna benen riwaya moy faqalat lahu imratun moy bu nek sunan imam al-bayhaqi rahimahullah amna ben way ne ko manam ndawsi ne ko innaha min al-mayta min jildil mayta li de manam mbous mi manam bag bi ci deru med lañ ko defara yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daadi wax legi nak riwaya bi nga xamne mom moy bu ibnu hibban imam ibnu hibban rahimahullah moy dani bi bahul adimil maytati zakatuha buñu wulé deru med mune moy zakatuha mom moy comme dañ ko rendi wala bok bi zay zakatuha moy mokoy labal lolou ben la riwaya bi nga xamne mom mo nek ci sunan imam an-nasa'i ak musnad imam ahmad rahimahullah mom moy dani dibahul dibahuha zakatuha buñu ko lané wulé buñ ko wulé moy labal nañ ko riwaya imam abu daud rahimahullah ak imam al-bayhaqi mom moy dani dibahuha tuhuruha buñu ko wulé moy daf ka labal amma riwaya bi nga xamantene mom la al-hafiz ibn hajar rahimahullah indi ne idha dubiga parce que amna ci benen riwaya bu sunan imam al-bayhaqi rahimahullah yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam dafa laaj ndaw si est ce que donc hal dabartiha est ce que donc wulli qalat na'am ndaw si ne waw mu ne kon nak dibaguha tuhuruha wala iza dubighal jildul maytati wala iza dubigha adimul maytati faqat tahura buñu ko buñu wulle deru med day da di nek lo xamne dafa lap riwaya bi nga xamne mom nak al hafiz ibn hajar rahimahullah ta'ala indi moy riwaya la nam bu existé ci sahih imam ibn hibban rahimahullah waye du riwaya bi moy bu sayyidatu aisha radhiyallahu anha sayyidatu aisha radhiyallahu anha mo ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena di baxu juludul maytati fuhuruha buñu wulle deru med moy lolou moy waneni dafa laq deg amna ni nga xamne non lañuy natale baat bi nak moy tuhuruha wala tahuruha ñaar yeb sens bi dina delu wat ci nek ben mais dinañ ci ñew legi inshallah moy der suñu ko wulle bu ne tuhuruha moy waneni laqna bu ne tahuruha moy waneni legi meuf nako jëfëndiko mu nek outil mais lolou dina ñew ci mana bi ci baat bi mais legi kon al-hafiz ibn hajar rahimahullah dafa def li ñu wax ar-riwayatu bil maana ar-riwayatu bil maana moy dama solo hadith bi manam wax ji dama ko deg mais netali wuma même baati dama netali sens wax ji té lolou mën na nek su fekente ne ki netali borom xam xam la bu mëna xamé baati luñuy tek lolou duñ ko may ku ne han ku nek nga wax sa wax ba pare mu ñew dem netali jiko du nol de nit ku bu déggé ben cadeau daf ko wara netali nimu ko déggé ban ci yok ben virgule cependant dinañ ko may mom su fekente ne comprendre na fi waji waxé comprendre na bu baax xamna bu baax ni ki di faral di waxé ba pare mu nek ko xamné xamna lan la moy di tek bu boba mën na changer baat comme masalan tay bu mëne xam nga tay buñ né jekina ak tokna jekina ak tokna mo presque ben la jekki moy tok ak tok jeki voilà buma ne diw jonkan na ak tok na ay façon togin la franco layu na ak tok na a mais mais façon ou façon voilà étape la ci tok voilà manam boudé taxaw na par exemple buma né dafa franco layu limi tek moy dafa tok mais benn façon la ci façon di togni mais lolu su amul importance ci limay netali mën na ko wax mais su amé importance ci limay netali awma droit diko def wa ah fi nak al hafs ibn hajar rahmalahu lolu utiliser manam riwayat bil ma'na la def dafa netali hadith bi ci ma'na bi bi mais riwaya bi nek sahih ibn hibban rahmalahu lolu niki nonu legui lan moy kon il faut ñu jema xol ndax al hafs ibn hajar rahmalahu daf ko def nonu rek wala dafa am lu mu tudublu buñu xolé hadith bi gis nañ ni imam ahmad solo nok imam an-nasa'i solo nok imam abu dawud solo nok rahmatullahi alayhi mais mom mu utiliser mu indi baatu ibn hibban c'est parce que hadith borom xam xam rahmatullahi dañu wuti ci wër ak ñak wër ni buguñu di guddal ci tahwid bi mais ala kul hal furteunk dañ nan jawnu ibn qatada rahmatullahi bi nga xamne mo nek ci cialale gi mom lañuy wuté ndax wër ndax mom ci bopam manam tabi'i la ki wala sahaba la quand même ibn hasan rahmatullahi dañu sahaba la ñeneen ñi ne dedet du sahaba tabi'i la comme ibnul jawzi rahmatullahi alayhi ak ñeneen amma nga xamantene mom moy legui imam ahmad ibn hanbal dañu man xawmako la arifu xawmako imam ali ibn al madini rahmatullahi ñu ñaan ay serigne imam bukhari rek mu ne mom xamnako mais xam gi ngi ko xam moy xam nga dafa am luñu wax majhulul ayni am luñu wax majhulu sifa nit meun nañ ko réré fekk jëm ji lañu réré mais meun nañ ko réré fekk melom lañu réré manam moy ndax ku bax la wala ku deung la meun nañ xamni ki moy modou ko xamnañ jëm ji ki modou la maintenant moy est ce que xam ngeen modou xam nga modou meun nga ni ma waw xamna ko fekk liñ ma bëgg wax moy xamna ki modou la té non la tuddu voilà xamé nako mais leg leg mo na sax xam nga modou beru wa wax deug yalla xawmu ko def moy xawmu jikko hmm wala nga xamna ko kay ki mako xam ha moy xamna jikko donc lolu bu fekkete ni jëm ji lañ xam lolu amul problème manam lolu teki wul ne waji djukna mais budé jikko ci par contre fof mom moy problème manam fof la lañu wuté nak mais li nga xamantene dal mom lañ mëna wax moy hadith bi hadith bu imam ibnu hibban rahmalahu wëral nako té borom sahih la ba paré mom ci bopam daf ko indi ci siqat yi al imam ibnu hibban rahmalahu dafa ni jawnu ibn qatada bobu ci siqat yi lako bolé manam ci ñu woor ñu lako bolé al hafid ibn hajar rahmalahu mom ci bopam ci talkhisul khabir daf ni hadith bu wër la imam al hakim rahmalahu daf ni hadith dan hada hadith dan isnaduhu sahih wa lam yakhrajahu hadith bi cyallale werna way ñom ñaar gennewu ko man bukhari muslim rahmatullahi alayhi kana ala kulli hal liñ mëna teunk moy hadith bi werna way sahihun li khayrihi la dafa wer way keneen motax manam yenen hadith ci bok ak mom sens ñotax bok na ci hadith ibn abbas bi ñu romb ak hadith sayyidat maymuna radiyallahu anha bi nga xamne mom lañ wara jang ci jotay bi di ñew inshallah kon li ci gattal mom moy teunk li nga xamantene mom moy tahwid bi def moy na xam na ko meuna waxe ci wolof moy ma mu xawa jaawale wala dafa jaawale digeenti sayyidatu aisha ak ak salamat ibn muhammad radiyallahu anhu wala mu askane lako wala salamat mën na nek na lolo mais mën na nek na tamit cialale gi ci bopam hadith bi limu nekke hadith bu am bu problematique motax ba pare ñu bari solo même hadith bi ci salamat ibn muhammad radiyallahu anhu ci ay riwayat yu wuté mu bëgg indi hein riwayat yi wuté mu bëgg indi même manam wax jo xamantene de toute façon yépp sens bi ben lay doon sens bi ben la parce que dañu gis né sens wax yépp ben la mu bëgg ko indi parce que hadith bi dafa siiw mo gëna siiw hadithu sayyidatu aisha bi radhiyallahu anha légui bimu ko indé mu indi sens bi tek ci baat yi mu gëna maté ci baat yi mu gëna maté mu nek riwayat bil maana mais comme que hadith bi dafa am problème ci cialale manam bo xamantene borom xam xam rahmatullah dañ ci wouté ci salamat ci jawna ibn qatada te al imam ibn hibban rahimahullah mom moko bolé ci siqati al imam ibn hibban rahimahullah wirul hadith bi han mom mu ñew indiko ba pare dal ni sahahu ibn hibban waxul ne rawahu ibn hibban d'ailleurs ci ngay gisé amana sirru bi nga xamne mo nek ci le fait que al hafiz ibn hajar rahimahullah waxul rawahu ibn hibban wa sahaha xam nga waxul lool ba pare waxul ñeneen ñiko solo ndax xamna ni du baat yi lako ñeneen ñi solo we mais comme da fay def riwayat bil maana mu bañ nit ñi comprendre ne baat yi exactement lako imam abu dawud imam an-nasa'i imam ahmad al-bayhaqi rahimahullah ak ñeneen mom lañ ko solo we mu inde ko ni ba pare dal ne sahaha ho ibn hibban wëral nako ñaar possibilité yoy mo am mais buñu xolé ak imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah mu magge ci xam xamu hadith ak nimu ko maîtriser ak nimu ko takke ndar kep ko bañ nan ko amirul mu'minin ma mu yor degré bobu ci ngay xamé ni manam deuxième possibilité bi mo gëna plausible au moment où mom ci bopam dafa né bi mi tambali téré bi daf ni segna hadith bi té lan harartu tahriran baligan dama ko segg téré bi seggi gu jiggi do lol la ko def kon ci ngay xamé ni ah manam ci lañuy gisé ni kon manam deuxième possibilité mom mo gëna plausible muné kon wa an salamat ibn al-muhabbiq solo nañ ci sahaba yi bu radiyallahu anhu tuddu salamat ibn al-muhabbiq salama ibn al-muhabbiq dañ ko askanare mamam mais mom sahaba la bo xamantene bokul ci sahaba yi nga xamne ñom ñoy ñi gëna siiw d'ailleurs imam abu dawood imam an-nasa'i ak ibn majah rahmatullah alayhim rek ñoo solo ay haditham manam ci bir wa ashabu kutubu sittah la ci bëgg wax manam buñu xolé juroom ben borom xoxom hadith manam téré ñi bindu seen téré hadith yu mag yi moy abou moy imam al-bukhari imam muslim abu dawood tirmidhi an-nasa'i ibn majah rahmatullah alayhim ñet ñoo solo ay haditham moy imam abu dawood imam an-nasa'i imam ibn majah rahmatullah alayhim té bo xolé kenn ku ci no digënté ben hadith la solo ci mom ak ñet hadith kon mom nekk ko xamantene sahaba lo bo xamantene siwenu ci mom ci solo ci hadith and ak ne solo na ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ay hadith salamat ibn al-muhabbiq radiyallahu anhu abu sinan mom mo nekkon dakantalam dañuy wax ne mom mi ngi papa mi ngi tudon sahr ndax al-muhabbiq moy ki nga ko xamantene da fay manam dafa ay ci non dafa meuna jam non ngay deg legi mom dom amna dom du tuddu sinan ndeysan kérok buñ koy wax nan ko sa soxna ci amna dom sa soxna ci muccuna comme ñu jowé wala soxna ci muccuna da fekk ndeysan mu nek khaybar and ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci xare ñu nako ah soxna ci muccuna de dom ju gor mom do tuddé sinan bob mu né wallahi ben xéet bu ma jël saniko te and ak yenenbi sallalahu alayhi wasallam mo geul li ngeen may wax dimako beggal nan ma sa soxna ci muccuna manam ndax ñom mi nga xamantene non lañ meloon ci xër ci di and ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci di ko liggeyal ci di def li nga xamantene mom moy li tax diine ji di avancer ci bir ak ci bit salamat ibn muhabbiq radiyallahu anhu borom xam xam hadith dañu wuté ci turum ndax muhabbaq manam dañuy wax faral di wax muhabbaq Salamat ibn al-Muhabbaq mais nak ñi nga xamne mom mo lu ëpp li ñu dégg moy Salamat ibn al-Muhabbiq lool mom moy li nga xamne mo gëna ciw té lool wa awlu lugha Imam al-Askari rahimahullah ci bopam mom néna lool moy li nga xamantene ala kulli hal moy wax di gëna jup té mom moy tamit li nga xamantene mo gëna deppo tamit voilà manam mom moy li nga xamne mom moy li gëna jup